Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 lutego, minęła 19. Justyna Mączka i Benjamin Filip. Zapraszamy na serwis Trójki. Nauczycielka, która przyszła do pracy ubrana na czarno, solidaryzując się z protestem kobiet, nie dostanie nagany. We Francji znów zatrzymano osoby, które miały przygotowywać zamachy. Władze mówią o poważnym zagrożeniu terrorystycznym. Nowy Sącz przygotował projekt, którym ma zlikwidować chaos reklamowy w mieście. Z wielu miejsc znikną banery. Pierwsza z nauczycielek, które stają przed komisją dyscyplinarną za poparcie czarnego protestu, została uniewinniona. Aleksandra Piotrowska z Zespołu Szkół Specjalnych w Zabrzu wraz z innymi nauczycielkami sfotografowała się w czarnym stroju na znak solidarności z ogólnopolskim protestem przeciwko zmianom w prawie dotyczącym aborcji. Rzecznik dyscyplinarny wnosił o udzielenie pedagog nagany wraz z ostrzeżeniem. Komisja uznała, że to bezpodstawne. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Śląskim orzekła uznać panią Aleksandrę Piotrowską, nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych nr 39 w Zabrzu, niewinną zarzucanego jej czynu. Jestem zadowolona bardzo. Jestem szczęśliwa, że to się skończyło. Mam nadzieję, że dla moich koleżanek tak samo się dobrze skończy. To jedyne słuszne postanowienie. Moja klientka nie zrobiła nic złego. Ubranie się na czarno w geście solidarności z strajkującymi kobietami w żaden sposób nie naruszyło godności zawodu nauczyciela. To była pierwsza z 10 rozpraw dyscyplinarnych. Nauczycielkom zarzuca się głównie naruszenie godności ich zawodu. A kobiety, wyjaśnijmy, upubliczniły zdjęcia na swoich prywatnych profilach na jeden z portali społecznościowych. Zdjęcie zostało potem udostępnione przez innego nauczyciela i opatrzone obraźliwym komentarzem, co jest przedmiotem innego postępowania sądowego. We Francji zatrzymano 4 osoby podejrzane o przygotowywanie zamachu. Premier Bernard Cazeneuve ostrzegł ponownie, że zagrożenie terroryzmem jest w kraju bardzo poważne. Aresztowań dokonano w Montpellier i przylegających miasteczkach, a także w Ardenach. W jednym z mieszkań znaleziono znaczne ilości ładunków wybuchowych. Na razie nie wiadomo kiedy i gdzie planowano atak, ale miałby on być przeprowadzony w najbliższym czasie. Premier Bernard Cazeneuve wyjaśniał. Stoimy w obliczu bardzo poważnego zagrożenia ze strony terrorystów szykujących zamachy, co zobowiązuje nas do wzmożonych wysiłków, by zapewnić obywatelom bezpieczeństwo. Dotyczy to wszystkich sił porządkowych. Od początku ubiegłego roku aresztowały one kilkaset osób planujących ataki. Wśród zatrzymanych jest młody człowiek, który po ślubie z nieletnią dziewczyną planował samobójczy zamach. Ona miała zamiar przedostać się do Syrii, do państwa islamskiego. Aresztowano także 34-letniego mężczyznę, który fabrykował fałszywe paszporty i organizował całą akcję. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Władze Nowego Sącza nie chcą, żeby w mieście straszyły reklamy. Gotowy jest już projekt uchwały krajobrazowej, który reguluje zasady obecności banerów na terenie miasta. Dokument został udostępniony mieszkańcom, mogą zgłaszać do niego uwagi. Najwięcej zmian dotyczy miasteczka galicyjskiego, obszaru klasztornego Sióstr Niepokalanek i oczywiście Starówki, mówi wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech. Tu właściwie będzie zakaz stosowania reklam, dopuszczone będą wyłącznie szyldy ustandaryzowane, określonej wielkości, określonych gabarytach, określona kolorystyka. One muszą się jakby wpisywać w ogólną stylistykę architektury. Mam nadzieję, uda się uporządkować tę przestrzeń, zlikwidować te elementy chaosu, które pojawiają się na elewacjach poszczególnych kamienic. Mieszkańcy Nowego Sącza popierają zmiany, nie podobają im się brzydkie banery reklamowe. W takim nadmiarze są niepotrzebne. Kompletnie nie jesteśmy w stanie przyswoić tych informacji, które są na tych banerach po drodze. Powoduje to zaśmiecenie krajobrazu. One spadają, zagrażają, mogą rozpraszać kierowców. Przeszkadzają. To wszystko taki chaos robi za duży. Od momentu wejścia w życie uchwały miasto w ciągu roku będzie musiało zaprowadzić porządek w przestrzeni publicznej. Przyszłoroczne wybory prezydenckie w Rosji nie przyniosą żadnych zmian, oceniają rosyjscy dziennikarze. Agencja RBK, powołując się na źródła na Kremlu, podaje, że zbliżająca się kampania wyborcza będzie przebiegać pod dyktando Władimira Putina, a pozostałym kandydatom przypadnie rola kwiatka do kożucha. Zdaniem informatorów RBK Kreml nie rozważa możliwości dopuszczenia do wyścigu prezydenckiego nikogo z przeciwników Władimira Putina. Już wcześniej inny z liderów antyputinowskiej opozycji, Ilja Jaszyn, tłumaczył w rozmowie z Polskim Radiem, że nie powtórzy się sytuacja z 2011 i 2012 roku, gdy ludzie masowo wychodzili na ulicę, aby bronić swoich praw, ponieważ skutecznie ich zastraszono. Ludzie nie czują się w Rosji bezpiecznie. Wszyscy rozumieją, że jeśli publicznie deklarują sprzeciw wobec polityki Putina, to znajdują się w strefie ryzyka. polityka i może ich nie zabiją, ale mogą wszcząć przeciwko nim postępowanie karne, mogą pobić albo spalić samochód. Tymczasem agencja informacyjna RBK w swojej analizie sugeruje, że udział Aleksieja Nawalnego czy jakiegokolwiek innego przedstawiciela opozycji jest możliwy tylko wtedy, gdy będzie to potrzebne kremlowskim strategom albo radykalnie zmieni się sytuacja w Rosji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. 5 minut po 19:00 o tej porze w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Adam Malecki. Wrócili, choć fajerwerków nie odpalili i trochę wydają się jeszcze ospali po zimowym letargu. Piłkarze w Ekstraklasie rozpoczęli 21. kolejkę, pierwszą w rundzie wiosennej. Wciąż czekamy na pierwszego ekstraklasowego gola w tym roku. Ostatni w tabeli Ruch Chorzów i 14. Krakowia do przerwy remisują bezbramkowo. Może bardziej strzelanie goli wezmą sobie do serca piłkarze Lecha Poznań i Termaliki Bruk Betniciecza. W tabeli Poznaniacy są na 5. miejscu, Termalika na 4. Dzieli ich zaledwie 1 punkt. Oni na boisko wyjdą o 20:30. A dla tych z Państwa, co już zapomnieli, liderem po 20 kolejkach jest Jagiellonia Białystok, a wiceliderem Lechia Gdańsk. Te dwie drużyny zagrają w bezpośrednim starciu w niedzielę. Kibice zainteresowani są też zapewne tym, co dzieje się na parkietach siatkarskiej Plus Ligi. W najciekawszych meczach Jastrzębski Węgiel wygrywa 2-0 w setach z Zaksą Kędzierzyn Koźle, a Czarni Radom remisują 1-1 z Asseco Resowią Rzeszów. Nasze tenisistki grają za to w turnieju grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. W pierwszym meczu pokonały w Tallinie Austriaczki, od dziś grają z Gruzją. Zaczęło się bardzo dobrze dla biało-czerwonych, choć Katarzyna Piter nie bez trudu pokonała Ekaterinę Gorgodzę. Pierwszy set dla rywalki wygrała 7-5, ale w kolejnych górą Piter wygrała do 2-4. Do wygrania grupy Polkom brakuje już tylko jednego seta, wszystko w rękach Magdy Linet, która jeszcze dzisiaj zmierzy się z Sofią Szapatawą. Hokeiści na lodzie rywalizują w Katowicach w turnieju Euro Ice Hockey Challenge. Po wczorajszej porażce ze Słowenią 1-4 dzisiaj rywalem Polaków jest Ukraina. Ułożyło się dobrze, drużyna Jacka Płachty prowadziła 2-0, ale Ukraińcy doprowadzili do remisu, który utrzymał się także w dogrywce. O tym, kto wygra, to spotkanie rozstrzygną rzuty karne. Nie tylko hokeiści śmigają po lodzie, ale także najszybsi kierowcy globu. W rajdzie Szwecji w zimowej scenerii drugiej rundy Mistrzostw Świata załogi zakończyły drugi dzień rywalizacji. Raz na pierwsze miejsce wskakiwał Finiary Mati Latvala, raz Belg Thierry Neuville. W końcu jednak górą Belg, który odskoczył rywalom i po 8 odcinkach specjalnych ma 28 sekund przewagi nad Latvalą. Jutro kolejnych 7 OS-ów. Także jutro pierwszy z dwóch konkursów Pucharu Świata w skokach narciarskich w Sapporo. Wystartuje w nim 6 Polaków z Kamilem Stochem na czele, a początek zawodów o 8:30. W nocy i jutro sporo chmur, ale będą też rozpogodzenia. Miejscami niewielki śnieg, nadal zimno. Nad ranem temperatura spadnie do minus 13 stopni na Podlasiu, minus 5 na Dolnym Śląsku. W sobotę najchłodniej będzie na Mazowszu i Podkarpaciu, tam minus 6. Nad Bałtykiem 4 stopnie poniżej zera, a na południowym zachodzie minus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Można powiedzieć po prostu kocham cię. A można dzięki tobie się uśmiecham i przez ciebie płaczę po nocach. To tylko parę słów różnicy. Zapraszam na nową audycję w Trójce, w której skupimy się na tekstach piosenek. O czym są, jak wyrażają uczucia i w jaki sposób mówią o tak delikatnych tematach jak kobiece ciało czy mężczyzna idealny. Posłuchamy przy tym dobrego soulu, R&B, elektroniki i nie tylko. Parę słów. Pierwsze wydanie w najbliższą sobotę o 15:00. Zapraszam, Fala. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie produktów dużego AGD. Dostawa albo instalacja w zestawie. Na przykład do zmywarki do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce. Za jedyne 1799 zł. MediaMarkt.pl. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Panie Marcinie, świetna prezentacja. Gratuluję. Dziękuję Panie Dyrektorze. Ty też możesz być charyzmatycznym mówcą i świetnym prezenterem. Przyjdź na szkolenia z wystąpień publicznych do Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Gorąco polecam. Agnieszka Kunikowska. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Grażyna Szapołowska, Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz Grammy Art zapraszają na koncert promujący album Kochaj Mnie. 13 lutego, godzina 19. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Jak bardzo tęsknotą do ciebie. Bilety na koncert do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Mecenas koncertu, Związek Artystów i Wykonawców Stoart. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 10 minut po 19. Meble, drewno, design. Sponsorem listy przebojów jest firma Miloni, polski producent stołów drewnianych. Więcej na miloni.pl. Oj. Kuba mnie rozwalił tym nowym terminem końca świata. Nie w ten weekend, ale 23 września. Proszę sobie zapisać. Nowy termin końca świata. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Marek Niedźwiecki. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jest cudowny dzień. 10 lutego 2017 i mamy 1828 listę przebojów programu trzeciego. Komputer mi mówi, żebym rozważył zmianę hasła, ale to za 6 dni to jeszcze zdążę. No właśnie, komputer. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nasza strona internetowa, z której poprosimy o głosy. polskieradio.pl/trójka. W tym tygodniu tak pół na pół było głosów normalnych i oszukanych. Nie wiem, po co to niektórzy słuchacze robią, ale nasz komputer wszystko sprawdza. A potem Bartek. Ciach i po wszystkim. No właśnie, zanim zajrzymy na 1828, zobaczmy, co się działo na liście 12 grudnia 12.12.97 roku. No tak. O, tak, ładnie, ładnie. Chłopaki nie płaczą, ty Love na pierwszym, Killer elektryczne gitary na drugim, czyli piosenki filmowe polskie. I na miejscu trzecim, Please, You Too, Joszko Broda, Anna Maria Jopek. Czwarte, The Memory Remains, Metallica i Marianna. Na miejscu piątym. Ale ja sięgnę dzisiaj po nowość. To było od razu na miejscu 13. Ta piosenka. Nawet nie muszę zapowiadać. Gdy emocje już opadną, jak po wielkiej bitwie kurz, gdy nie można mocą żadną wykrzyczanych cofnąć słów, czy w milczeniu białych haniebnych flag zejść z barykady, czy podobnym być do skały posypując solą ból, jak posąg pychy samotnie stać. Gdy ktoś, kto mi jest światełkiem, gaśnie nagle w biały dzień, gdy na drodze za zakrętem przeznaczenie spotka mnie, czy w bezsilnej złości łykając żal tak się powalić, czy się każdą chwilą bawić, aż do końca wierząc, że los innymi pisany jest.

jak błyski fleszy na bankiecie, gdzie uszminkowane usta wgryzają się w kawior czerwone i czarne. Czerwone i czarne, Pablo, Paweł i Ludziki, Nie wiesz nic, w tym tygodniu na miejscu 46. To jest 1828 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Przypomnę, nasz adres, znaczy adres naszej strony, polskieradio.pl/trójka, o 22:00 poszerzony zestaw do głosowania. Hela nad tym pracuje, a listy do pana Marka, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Coś miałem jeszcze powiedzieć? Nie. A, w sprawie końca świata pan Arkadiusz napisał, że tego dnia właśnie będzie miał urodziny. Panie Arkadiuszu, nie ma podanej konkretnej godziny, więc zdąży pan jeszcze pewnie obejść sobie spokojnie. Zresztą nie wiadomo według jakiego to czasu, polskiego, amerykańskiego. Flames of Desire, ABC, dziś na 45. Caesars have squandered jewels on you. Empires they built on shifting sands. Trading for kisses in a queue, like sacrificial lambs. Let Rome and Tiber melt away. Legions that conquered rise then fall. I'll kneel to the gods and then I'll pray. But do you hear my call? You came, you saw, you conquered me. Right then I knew you wanted me. Burning in flames of desire. Haunted me, high priestess powers anointed me. This is the torch, this is the flame, this is the passion, wild and untamed. Pewnie się nie uda z pierwszą 30, ale dobrze, że chociaż poczekują. ABC, The Flames of Desire, dzisiaj minus 8. O, to prawie jak wczoraj było. A minus 5, to tak jak dziś rano. Just a Fool, The Rolling Stones na 44. I'm Just a Fool to zespół The Rolling Stones. W tym tygodniu na miejscu 44 jest 19:30. Z ostatniej chwili. Kolizja kolumny rządowej pod Oświęcimiem, informuje małopolska policja. Obrażenie odniosła też premier Beata Szydło. Wiadomo, że ranna też jest co najmniej jedna osoba. Na miejscu pracują, są radiowozy i pogotowie. Do tej sprawy wrócimy już za pół godziny. Trójka. Program trzeci. A my wracamy na listę. Dzisiaj urodziny Renaty Przemyk. Wszystkiego najlepszego dzisiaj urodzonym. Na pocałunku w dnie 4 do góry na 43. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar,

się wracam, gustuję, kombinuję. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoflam i gren znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Póki własny rząd zębów szczerzyć mogę, szatoflam i gren znoszę na waszą cześć, nie dostaniecie mnie. Tetris, Julia Marcel, w tym tygodniu na miejscu 41. Piotrek się przeraził, że tak spadło tydzień temu. No i proszę bardzo, 6 do góry na miejsce 40. The XX, Hold On, On Hold. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found the new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Hold On, The XX, w tym tygodniu 6 do góry na miejsce 40. Za to Flipside, Norah Jones, słabiutko, minus 5 na 39. Piotrek się nie ucieszy. Piotr Baron wybrał się na tydzień na urlop. Będzie jeździł na nartkach. Flipside, jedna z jego ulubionych piosenek Norah Jones, na miejsce 39. Ale za to mam dobrą dla niego wiadomość. Największy skok w poczekalni wykonała dzisiaj Amy McDonald, Dream On, 11 do góry na 38. Never gonna cast my anchor out of my free spirit torn away. I can't stay here far too long. I got to keep on moving on. Nothing phases, nothing changes. This old place, you're driving me crazy. Live on. Ładne, Live On and Dream On. Amy McDonald, 11 oczek do góry na miejsce 38. Panie Marku, proszę o wspomnienie, ponieważ kolega Sławek miał wczoraj urodziny, kolega Wojtek ma jutro, a ja mam w niedzielę. Dziękuję, Mateusz. A Jacek ma jutro imieniny i właściwie wszystko już jest gotowe, 25 osób. Jeszcze takie imieniny się urządza? Takie półwesele. Iggy Pop, Gold, 5 do góry na 37. Ludzi chłopina, ale za to jak? Gold, Iggy Pop, 5 do góry na miejsce 37. Archive bez zmian na 36. The Falls Foundation. King of the False Foundation Archive w tym tygodniu bez zmian na miejscu 36. To jest 1828 notowanie listy przebojów programu trzeciego, a następne 18:29 ze Szklarskiej. To za tydzień o tej porze tam będziemy, w namiocie na skwerku Trójki. A Arek donosi, że słuchają nas w Sojo w Angolii. Jak co tydzień zbiórka przy odbiorniku, kilka godzin zabawy z listą przebojów Trójki. Sojo w Angolii? Ojo! Pięknie. Jana Kondrat, Echo, 6 do góry na 35. poboczem gór ominęło las, niosło worek słów nad wody błękit. Ciężko zeszło w dół, falą w bezkres pal, potem już po szkle do uszu głębin. Prosty przekaz słów bez ryzyka kar, potem cisza już. A potem cisza. Cisza. Joanna Kondrat, Echo, w tym tygodniu 6 oczek do góry na miejsce 35. Pan Grześ pyta, czy bym kiedyś nie poprowadził listy z Buenos Aires. A za jakie grzechy? W tym Sydney to się tak złożyło, że tam była 19, tu była 9 i jakoś się wstrzeliliśmy. Ale tak się wstrzelić na przykład w Kubulka nie dałoby rady. Coldplay. Dobrze mówię? A Head Full of Dreams, oczko do góry na 34. Ciągle świetnie brzmi na liście Coldplay, Head Full of Dreams, w tym tygodniu na miejscu 34. Jeszcze trzy utwory w poczekalni 1828 notowania. Na 33 utknął The Veil, Peter Gabriel. Thing. To bring down the veil.